Azokban az iskolákban, ahol a tornatermek szűkössége vagy hiánya miatt nem lehet szakszerűen megtartani a heti 5 testnevelés órát, azok legyenek elméletiek. Például tanítsanak a diákoknak sporttörténetet. A Népszava szerint ezt javasolta a köznevelésért is felelős belügyminisztérium az érintett intézményeknek, miután a kormány szigorított a testnevelés órák alóli felmentés szabályain. A heti 5 órából 2-t eddig ki lehetett váltani sportköri foglalkozásokkal, néptánccal. Szeptembertől viszont erre a versenysportoló kivételével nem lesz mód. Az eddiginél több diáknak kell tehát részt vennie mind az 5 testnevelés órán, ám még mindig van olyan intézmény, ahol se tornaterem, se tornaszoba nincs. A lapinformációi szerint a tárca ezért javasolta elméleti órák megtartását. Korábban ugyanakkor a felmentési lehetőségek szűkítését azzal indokolták, hogy a gyerekek keveset mozognak és elhízottak. Hát nekem hirtelen Winston Smith jutott eszembe az 1984-ből, ahogy őt tornáztatták reggelente, hogy mintha ilyesmi elvárás lenne egyébként a diákoktól, és most már azoktól is, akik esetleg mondjuk néptáncra jártak az iskolai oktatás után, vagy akármilyen edzésre, mert ugye az új törvényjavaslat ezt tenné lehetetlené, hogy nem lehet kiváltani azokat az edzéseket, vagy azokkal az edzésekkel nem lehet kiváltani a testnevelés órákat, amik nem esnek egybe egyébként a tesi órával, amit én nem is nagyon igazán tudok értelmezni. Jó, hát önmagában az nem azt mondom, hogy elképesztő, de azért mégiscsak, hogyha a 21. századi kihívásoknak kéne megfelelni, akkor lehet, hogy egy mindennapi angol vagy mindennapi informatika az nagyobb hasznára lenne a magyar társadalomnak, mint a mindennapi testnevelés. Hozzátéve de persze, miért most nem tanulhatják meg a gyerekek, hogy Puskás Ferencnek mi köze felcsúthoz? Ez szerinted egy haszontalan tudás? Magyarországon? Majd, hogyha a magyar futballtörténet legnagyobb botrányait listázzuk egyszer, akkor mindenképpen helyet kap az a listán, hogy Kispestről miképpen szedték el, miképpen lopták el Puskás Ferenc nevét, és vitték oda ugye, Felcsútra. Hát ez tényleg ahhoz hasonló, mint hogyha nem tudom én, valamelyik szicíliai faluban neveznének el Francesco Totti labdarúgalkodó akadémiát. De... Ez a testnevelésnek ez a fétése, pláne úgy egyébként, hogy hozzáteszem, hogy a modern testnevelésnek a kialakulása az alapvetően azzal függ össze, hogy ugye összekapcsolódott a militarista politikával. Tehát a 19. század végén, 20. század elén a testnevelés óra, meg a testgyakorlás, az ugye még ilyen gyakorlatok voltak, mint a gránátvetés, meg hasonlók. Ugye lényegében az volt a lényege a testnevelésnek, hogy felkészítsen téged. A háborúra. A háborúra, tehát katonáskodás, háború. Ez volt a lényege. És amikor a 20. század elején megjelentek a szabad gondolkodók, akkor ez egy nagyon fontos kritika volt, hogy ennek a militarista testnevelésnek ennek véget kell vetni, és akkor helyett valami antik sporteszményeket kéne visszavezetni, és ne ezt a militarista módit. És akkor itt megint csak számoljunk le egy legendával. Ugye ez egy népszerű legenda, hogy a Klebsberg-Kunó kultuszminisztersége alatt ugye mennyit költöttek az oktatásra Magyarországon a büdzsében, hogy sose költöttek annyit, mint akkor. Valóban sokat költöttek, de együk hozzá azt, hogy azért, mert ugye a trianoni rendelkezések miatt ugye lecsökkentették a hadibüdzsét, le kellett csökkenteni, ezért az oktatási büdzsébe rendeltek át, rejtettek el sok mindent, többek között ugye hát az ilyen bajszos, kackiás bajszó militarista tesi tanárok, akik ugye fegyelmezték és oktatták a gyerekeket a harcokra, az nem a hadi büdzsé alatt folyt, hanem lényegében egy ilyen militarista kiképzés folyt az oktatás keretei alatt a tesi órákon. Ennek a rendszernek nagyon fontos a testnevelés. Van is egy ilyen átkuk, amit szoktak alkalmazni az ellenségeikre, illetve mindazokra, akiknek rosszat kívánnak, hogy tornából felmentett. És akkor erre, ez tényleg olyan, mint egy ilyen bélyeg, ez valakire rásütik, hogy tornából felmentett, azt értheti úgy, hogy körúton belüli. Hát emlékszel, amikor ugye... Van más értelmezése is. DJ Jesse ugye eleve fekvőtávasz versenyre hívta ki ugye Dezső Andrást. A tévényit is, talán a Hír TV-n az egyik műsorban, amikor ott szerepel. Ugye ifjabb Jeszenszky Géza, mármint ugye Jeszenszky Zsolt, elképesztően tisztelem az apját, Jeszenszky Géza külügyminisztert. Tehát ugye az a vicces, hogy Jeszenszky Zsolt, hát ugye úgy adja elő a redneket, hogy azért ugye a ferenciek terén nőtt föl. Tudod, ez a tornából felmentett, ha már felhoztad, akkor ez elhangzik azoknak a futballszakértőknek a szájából is, akik ex-futballisták voltak, és azt gondolják, hogy ők jobban értik a játékot, mint egyébként bárki más. És megjelent egy olyan blogger generáció, Magyarországon is, meg egyébként nemzetközi viszonylatban is, akik valóban nem rúgtak két egyeneset soha a labdába, de annyi meccset láttak. Olyan szinten felvértezték magukat taktikai tudással, a szakirodalom elolvasása és a meccsek elemzése által, hogy sokkal előrébb tartanak egyébként meccs stratégiák elemzésében, mint ezek az ex-futbalisták valaha. És kettejük között alakult ki egy ilyen polgárháború, amiben Kele János is, ex-momentumos arc is belekeveredett. Volt konkrétan a Digisporton egy olyan műsor, ahol Monoki Lehel és Sallói István próbálták őt karaktergyilkolni. Egy olyan adásban, ahol olyan szituációkat emeltek be a műsorba, amiről nem értesítették egyébként előre a Kelét, és ekkor is elhangzott az, hogy na itt vannak a tornából felmentettek, azt sem tudják, hogy merre kell futni a pályán, és akkor majd ők fogják nekünk elmagyarázni, hogy hogy játsszák ezt a játékot. Mintha ez múlna. Nem szagoltak öltözőbe, tudod? Igen, ezek ugye ott van a magyar miniszterelnök, aki egészen a magyar másodosztályig vitte, ugye a Fecskut játékosaként, és hát ő aztán ugye annyira érte a focihoz, hogy a legutóbbi világbajnokságon Szerbiára tippelt, mint ugye Sötét Lóra, és lehet győztes. Talán véletlen, hogy éppen az egyik szövetségesét tippelte meg győztesnek? Hát ő így válasz szövetségest, a világpolitikai versenyben is hasonlóan sikeresek az ő. Igen, az olyat, ő keres, aki ne, olyat keres, aki nem volt felmentve a tornából. Olyat, aki a 30 évvel ezelőtt még tömeggyilkosságokat is végzett, tehát tényleg tökös. Igen. Én írtam néhány példát, hogy egyébként ezt az elméleti oktatást miként lehetne majd alkalmazni más területeken, ahol például kimarad a menzás étkeztetés, mert azért Magyarországon erre is van példa, ott majd a szakácskönyvet fogják a diákoknak felolvasni. Akinek nincs pénzük iskolai kirándulásra, ott bármely Fekete István regényből lehet élményt szerezni. Egyébként, hogy milyen lenne az, hogyha megérintesz egy, tudom, egy fát, vagy látsz ilyen olyan bokrot és virágokat. És én tankönyvként javaslom Schmidt Pál az újkori olimpiai játékok programjának elemzése című laikusok körében is népszerű és elismerést kiváltó doktori értekezését, ami ugye egy lángelmének a munkája, és én azt gondolom, hogy ebből lehet olyan tudást és olyan motivációt szerezni a jövőre nézve, ami aztán egy sikeres karrierútnak az alapja lehet. Te egyébként látszik az, hogy mondjam, az ilyen típusú rendszerek ugye a sportban mindig a propaganda értéket fedezik föl. Még Új Péter írta, azt hiszem 1998-ban, hogy a legsötétebb rendszereknek vannak sportminisztériumai, amikor létrehozták az ifjúság és sportminisztériumot, hiszen hát ugye ahol ugye az NDK-ban volt például, ugye nagyon fontos az, hogy sportsikereket érjenek el, és sportsikerek révén ugye demonstrálják a szocialista népi demokrácia fölényét, ugye a kapitalista demokráciákkal szemben, no ez a fölény, hát hogy és mondjam, két dologban érvényesült, csak környezetszennyezésben nyomták le az NSZK-t, meg a női nehéz atlétikában, meg ugye a női úszásban. Mindenféle doping eszközökkel, amiket súlyos emberi tragédiákhoz vezettek. De az a lényeg, hogy itt ugye a sportnak, aminek alapvetően az öröm, a játék és az egészséges élet lenne a célja, ugye a tömegsportban, ehelyett az embereket adott esetben megnyomorító, ugye élsport, az, amit a piedesztára emelnek, amit nyomnak, és ha megnézzük itt, hogy itt jelenleg a rendszerben, hogy mi a fontos, hogy hova öntik ezt a pénzt. Tehát annyi pénzt, amit beleöntöttek a stadionokba, amit belebetonoztak a stadionokba, meg annyi támogatást kapnak a magyar futballcsapatok, hát ha ezt beletették volna abba, hogy valóban népsportot neveljenek, tömegsportot, ha az egészséges életre akarták volna nevelni a fiatalokat, ami ugye elvileg fontos. Hát, akkor, de nekik nem ez a fontos, nekik az aranyérem a fontos, az a fontos, hogy a nagyon egészségtelenül élő magyar ember, aki jól bezabált a tévé előtt, megkapja a kezébe az üvegsört a tévé előtt, egy aranyéremnek örülhessen. Ahogy és akkor azt érezhesse, hogy milyen nagyszerű, milyen dicsőséges dolog magyarnak lenni. Ahogy az oktatásban is, ugye legyenek Nobel-díjasaink, tehát aha, hogy legyen Nobel-díjas, és az az igazság, hogy a Nobel-díjasok, ugye, alapvetően kéne ez egy egész rendszer, vagy fontosabb lenne, hogy legyen egy alapja ennek, és ne ilyen kirakat projektek legyenek, csak ugye Orbán Viktor úgy gondolkozik erről az egész országról, mint egy eredményező tábláról, tehát hogy egyértelmű legyen. Hát meg mindent, vagy sem. Mindent erőből próbál elérni, akár a futballt nézik, hogy majd odaüntjük a pénzt, és akkor megtörténik ez az áttörés, de hát ez volt a mindennapi testnevelés, vagy mindennapos testneveléssel is, amit ugye most már több mint 10 évvel ezelőtt vezettek be, hogy akkor most sokkal egészséges sikeresebb lesz a nemzet. Hát a nagy túrós, a legutóbbi uniós felmérés szerint a magyarok 59%-a soha nem sportol. Ez az egyik legrosszabb arány egyébként a közösségben. Nyilván a fiataloknál azért más a helyzet, de ha például nem stadionokat építenek, és akkor most már tényleg így a demagóg jelzőt azt így kiütköztetjük az adásban, hanem mondjuk tornatermeket építenek ebben a 10 évben, ahogy bevezették egyébként ezt a mindennapos testnevelést, 0,7%-kal nőtt csupán a tornatermek száma, illetve aránya Magyarországon. Tehát 1%-kal sem, könyörgöm. Tehát még mindig van egy csomó olyan gyermek, főként Kelet-Magyarországon, akik tényleg nem tudnak sportolni, akinek majd le kell ülni, és meg kell hallgatniuk, hogy az aranycsapat milyen eredményeket ért el, nem tudom, egy 60-70 évvel ezelőtt. Ki a búbánatot érdekel? És egyébként, amit a Robi mondott, ez a folyamatos olimpiai érmekkel való erőszakoskodás, hogy ezt állítjuk a gyerekek elé, ezt öntjük aranyszoborba, hogy na, itt van a követendő példa. Én azt gondolom, hogy az tényleg a gyermekek nyomasztásának a csimboraszója. Tehát azáltal nem fog valaki kedvet kapni ahhoz, hogy lemenjen a térre és elkezdjen focizni, csak azért, mert mondjuk X érmet értünk el egy aktuális olimpián. Tehát erről a trackről most már nagyon gyorsan le kéne szakadni. Izlandon, amikor a fiatalság hát mélypontját élte, tehát a drogozások száma, a munkakerülések száma az a csúcson volt, mit csináltak? Elkezdtek pályákat építeni, közösségi pályákat, és önkéntes alapon így szerveztek klubokat, és akkor egymás között játszogassatok. És ez pár évtized alatt, ez úgy átment, hogy a sport által, a tömegsport által drasztikusan csökkent például a kábítószer használók száma, és a mentális egészsége a nemzetnek az valahogy tudom, jó pályára állt, és ennek köszönhető egyébként, hogy a kézi válogatottjuk, vagy a futball válogatottjuk mostanság olyan sikeres. De ott sem erőszakolták, csak megteremtették a lehetőséget, és így finoman jelezték, hogy egy ilyen táblával, hogy figyelj, arra van a pálya, mit gondolsz, van kedved lejönni játszani? És egyre több fiatalnak volt kedve. És az élsport az tőlünk nyugatra nagy részt a tömegsport felkeltésének az eszköze. Tulajdonképpen a tömegsportra mozdító nagy nyilvánosság. Nálunk ez öncélú. Nálunk az élsport az azért van, hogy a nagyon egészségtelenül élő, dohányzó, túlsúlyos, alkoholista magyar társadalom az büszke lehessen. Nem azért, hogy mozogjon, nem azért, hogy kedvet kapjon arra, hogy mondjuk a gyerekét beírassa focizni, hanem azért, hogy büszke legyen, hogy mi micsoda sportnemzet vagyunk. A Milák Kristóffal mit csináltak? Szerintem az egy tökéletes példája annak, ugye, hogy gondolkodik ez a mostani vezetés. A Milák Kristóff besokalt a sporttól, és nem, hogy támogatást nyújtott volna számára egy teljes politikai elit, és újságíró elit, hogy oké, barátom, rendben, megcsömörlöttél, sok az úszás a számodra, pihenj egyet, nem. Hol van az aranyérmünk, te szemétláda? Igen, Takarodj vissza, mintha mi aranyérmünk lenne. És tudod, közölték vele, hogy nincs joga ahhoz, hogy kiégjen. Nincs joga ahhoz, hogy visszavonuljon. Hanem ő most tartozik nekünk az életével, tartozik nekünk a sorsával, az idegösszeomlásával, ha az kell. Mert hogy mi nekünk jár az arany, mert mi sikerre vagyunk ítélve, és fizessen meg ő a mi sikerünkért, fizessen meg ő a sorsával, fizessen meg ő a nyomorával. Mi van, ha nem bírja tovább? És ilyenkor már nincsen semmi más, csak a követelőzés. És azt hiszem az Orbán rendszer kudarcát legjobban az jellemzi, hogy még saját magától fontos területeken is ugye elmarad, és nem hozza az eredményeket. Tehát elvileg itt a családbarát kormányzás eredményeképpen nőnie kéne a születésszámnak, ez most ugye történelmi mélypontra esett legutóbb. Elvileg ugye a sportoló nemzet ideájának megfelelően itt valahogy mégiscsak egészségesebbnek kéne lennünk, csökkennie kéne az elhízásnak, ez se valósul meg, tehát itt pedig a sport, és ahogy a család és a gyerekvállás, ez kiemelten fontos. És mégis kudarcokkal van benne a rendszer, és képzeljük el akkor, hogy milyen eredményeket ér el ott, ahol egyébként ugye Orbán Viktor nem érdekelt, és nem érdeklődik iránta.